Około 5 zł. Pozitivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 8 października. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Janusz Wojciechowski przed kolejną szansą przekonania eurodeputowanych do swojej kandydatury na komisarza do spraw rolnych. Kto chce zagłosować w wyborach poza miejscem swojego zamieszkania, jeszcze tylko dziś może dopisać się do listy wyborców. Kłopoty NBA w Chinach. Bez podania przyczyn odwołano wydarzenie z udziałem członków klubu Brooklyn Nets. Za godzinę w Brukseli kolejne wysłuchanie polskiego kandydata na unijnego komisarza do spraw rolnictwa. Dla Janusza Wojciechowskiego to ostatnia szansa na zdobycie przychylności eurodeputowanych. W przeciwnym razie może nie dostać pozytywnej rekomendacji do zasiadania w Komisji Europejskiej. Spokojny o wynik przesłuchania jest europoseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk. Moim zdaniem wszystko idzie w dobrą stronę. Jestem dobrej myśli. Wojciechowskiemu może pomóc zawieszenie broni między trzema frakcjami, by nie odrzucać już kandydatów na komisarzy. Tak komentował to europoseł PSL-u Jarosław Kalinowski. Oczywiście, że są jakieś tam zakulisowe polityczne rozmowy, ale od zaprezentowania się ponownego będzie zależała decyzja ostateczna. Polski kandydat potrzebuje poparcia 2/3 koordynatorów grup. Jeśli go nie dostanie, wypowie się cała Komisja Rolnictwa. Wtedy będzie wymagana zwykła większość. Premier spotka się przed południem z przedsiębiorcami na kongresie 590 w Jasiące. Później podczas wystąpienia Mateusz Morawiecki nakreśli wizję rozwoju gospodarczego na kolejne lata. Gospodarczy plan na przyszłość będzie powiązany z działaniami, które były podejmowane w sektorze ekonomicznym w ciągu dobiegającej końca kadencji rządu, tłumaczył rano w Polskim Radiu rzecznik rządu Piotr Müller. Te decyzje, które były podjęte przez ostatnie 4 lata, będą rzutowały również na najbliższe. Mówię tutaj o chociażby tych wszystkich impulsach gospodarczych, uszczelnienia systemu VAT-owskiego, czy wreszcie zapowiedzi małego ZUS-u dla małych przedsiębiorców, który ma wejść od 1 stycznia 2020 roku. W kongresie uczestniczą też prezydent, ministrowie, tysiące przedsiębiorców i ekspertów. To największe spotkanie poświęcone rozwojowi krajowej gospodarki. Kongresowi patronuje Polskie Radio. Jeszcze dziś można dopisać się do spisu wyborców poza miejscem swojego zamieszkania. Trzeba wypełnić i wysłać wniosek do urzędu gminy, w której będziemy w dniu głosowania. W dokumencie wpisujemy imię, nazwisko, numer PESEL i adres, pod którym na stałe jesteśmy ujęci w rejestrze wyborców. Wniosek można złożyć w urzędzie gminy lub przez internet za pośrednictwem platformy ePUAP. W przypadku chęci zagłosowania za granicą wnioski można wysyłać do czwartku. Dokumenty przyjmują polscy konsulowie. Wybory parlamentarne w niedzielę. 8 osób zostało rannych, kiedy mężczyzna prowadzący skradzioną ciężarówkę staranował 8 samochodów w miasteczku Limburg w Hesji w środkowych Niemczech. Działo się to wczoraj po południu, ale służby informują o tym dziś. Policja nie wyklucza, że był to zamach. Lekko ranny sprawca został ujęty. Funkcjonariusze nie ujawniają, czy mężczyzna mówił cokolwiek o swoim motywie. Dziś niemieckie władze mają podać więcej informacji o tym zdarzeniu. Poważne problemy amerykańskiej ligi NBA w Chinach. W Szanghaju bez podania przyczyn odwołano planowane na dziś wydarzenie z udziałem członków klubu koszykarskiego Brooklyn Nets. Falę krytyki w Chinach wywołał wpis menedżera klubu Houston Rockets, który w mediach społecznościowych umieścił wpis odczytany jako wsparcie dla demonstrantów w Hongkongu. Daryl Morey, menedżer generalny Houston Rockets, zamieścił w ubiegły piątek tweet o treści walka o wolność, poparcie dla Hongkongu. Wpis został szybko usunięty, ale w Chinach wywołał falę oburzenia. W zespole Houston Rockets do zakończenia swojej kariery grał najbardziej znany chiński koszykarz Yao Ming. Dziś, bez podania przyczyn, w Szanghaju odwołano wydarzenie z udziałem członków innego klubu ligi NBA Brooklyn Nets. Tymczasem po wpisie Murraya chińscy sponsorzy zapowiedzieli wycofanie się ze sponsorowania wydarzeń z udziałem tego zespołu. Chińska telewizja centralna i główne portale internetowe poinformowały zaś, że nie będą transmitować meczy z udziałem Houston Rockets. Netsi mają tymczasem w tym tygodniu w Chinach rozegrać 2 mecze z Los Angeles Lakers w Szanghaju i Shenzhen. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Seul. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest Colpharm SA, polski producent witaminy D w miękkiej kapsułce roślinnej. Przed południem sporo chmur na zachodzie, później będą się one przemieszczać na wschód, a wraz z nimi opad deszczu. Rozpogodzenia dopiero wieczorem, jedynie na nizinie szczecińskiej. Na termometrach w Suwałkach dziś 7 stopni, w Białymstoku i Bydgoszczy 8, w Lublinie 10, w Szczecinie, Wrocławiu i Katowicach 12. Może silnie powiać w całym kraju. Nad morzem do 65 km na godzinę, a w Sudetach do 90 km na godzinę. Sponsorem audycji jest Colpharm SA, polski producent witaminy D w miękkiej kapsułce roślinnej. Trójka.

Znacie miłość Don Kiszota, rycerza Bareda i Huncwota. Ujęła go dziewczyny cnota, więc pod jej oknem śpiewał tak. Dulcineo, księżyc gaz, Dulcineo, spójrz choć raz. Gdy twe usta i oczy się śmieją, czuję, że kocham cię, Dulcineo, Dulcineo, ufaj mi, Dulcineo, uchyl drzwi, tyś mem szczęściem, tyś moją nadzieją. Kiszot lubej śpiewał wzniośle, no i wiatraki bił na ośle, a Sancho Panza kiep na ośle wtórował mu i śpiewał tak. Dulcineo, księżyc gaz, Dulcineo, spójrz choć raz. Gdy twe usta i oczy się śmieją, czuję, że kocham cię, Dulcineo, Dulcineo, ufaj mi, Dulcineo, uchyl drzwi, tyś mem szczęściem, tyś moją nadzieją. Ta mami, rycerze błędni myśmy sami, walczymy często z wiatrakami, śpiewając Don Kiszota pieśń. Dulcineo, księżyc gaz, Dulcineo, spójrz choć raz, gdy twe usta i oczy się śmieją, czuję, że kocham cię, Dulcineo, Dulcineo, ufaj mi, Dulcineo, uchyl drzwi, tyś mem szczęściem, tyś moją nadzieją. Oh. Jazzband Młynarski Masecki, płyta tygodnia w programie trzecim, cudowna, muszę ją mieć. A płytę na pewno w swoich biorach będą miały pani Ewelina ze Świebodzic i pani Julita z Rumi. Płytę wyślemy pocztą i życzymy paniom dobrego słuchania i wielu wzruszeń. A teraz jest 20 po 10 i pora na cotygodniowe spotkanie. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, we wtorek mówi państwu Monika Małkowska, zapraszając do wspólnego oglądania obrazku z wystawy. Dziś kierunek Radom, elektrownia. Ale nie jest to zwykła elektrownia, bo była elektrownia, w której mieści się Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej. Od 4 lat pilotuję tam cykl, który zatytułowałam Kadry pod napięciem. To swoiste komiksy. Tyle, że powiększony do rozmiarów muralu, wysokiego na 2 metry, a długiego na 1,29 m. I jak to murale, tak i kadry pod napięciem prezentowane są na ścianie, w tym przypadku na murze zamykającym wewnętrzny dziedziniec elektrowni. Do projektu zapraszałam autorów z różnych stron Polski, a dotychczas było ich 10. Tę okrągłą cyfrę uhonorowano katalogiem z reprodukcjami wszystkich dotychczasowych eksponowanych prac i to wyszła taka księga długa jak stonoga. Ale kilka dni temu już odbyło się odsłonięcie 11 projektu i po raz pierwszy zaprosiłam do współpracy artystę z Londynu, choć rodaka. To Andrzej Krause, od 30 lat stały ilustrator dziennika The Guardian. Pracę dla elektrowni Krause wyciął skalpelem. Od czasu, gdy jego własne ciało zostało pokrojone i dzięki temu zachowane przy życiu, chirurgiczne cięcia sprawiły, że jego ulubionym narzędziem stał się skalpel. Operuje nim równie zręcznie jak piórkiem. Nietypowy jest motyw zaprezentowanych w Radomiu scen. Andrzej Krause nazwał to walka karnawału z postem. A tak naprawdę jest to symbol kontrastu w naturze ludzkiej. Jacek Kaczmarski zgrabnie to ujął. Dusza moja pragnie postu, ciało karnawału. Karnawał wojuje z postem od zarania ludzkości. Ten pierwszy to sybaryta, syty, rozrechotany, a drugiemu daleko do śmiechu, bo i z czego się cieszyć, gdy głodno, chłodno, a wiatr w oczy. Krause ucieka na szczęście od łopatologii. Nie poucza maluczkich, ani nie gromi grzesznych. Nie sprzyja karnawałowi, ale też nie popiera postu. Nie staje po żadnej stronie tej walki, bo u obydwu przeciwników dostrzega nieczyste chwyty i zagrania. Ze stoickim spokojem obserwuje tę szarpaninę, no tylko troszkę mu smutno. Tak jak Goya do fascynacji, którym się przyznaje, Krause nie taje rozczarowania bliźnimi. Gdy rozum śpi, budzą się upiory. A rozum można uśpić, a to nadmiarem uciech, trunków, żarcia. A skruchę można udawać, zamaskować się, przyczaić. Krause bywa dosadny. Sportretował rozliczne ludzkie przywary, symbolizowane przez osobników dość odrażających, opasłych jak król ubu lub wychudzonych jak szkielety. Na dworze tego nowego króla ubu kręci się cała zgraja błaznów, wykorzystujących zamęt do własnych celów. A może to diabły przebrane za tryfnisie? Mamią, tumanią i wcale nie straszą. Przeciwnie, podkręcają zbiorowy amok. I od nas zależy, czy damy im się podpuścić. Ja radzę, popatrzmy na tę walkę z dystansu. Namawiam. Monika Małkowska. Dziękujemy i spotkanie z panią Moniką za tydzień o tej samej porze. A teraz spotkanie z zespołem WW. Latarnie trafił szat i nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. Kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz. Omijaj odchody, psie, się źle po tym chodzi. Ale kogo to obchodzi, że się źle po tym chodzi? Ale kogo to obchodzi? Obchodzi. Na podwórku jasno, na balkonach kwitnie życie. Bywa głośno i ciasno, aż do bladego świtu. Choć sen się odwleka, to raczej nie narzekam. Wolę niż długie spanie, to nocne bratanie. Ktoś coś powie takiego, że aż miło posłuchać mądrego. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. To był zespół WW, tu program Trzeci Polskiego Radia. Od rana jesteśmy w pewnym pięknym europejskim mieście, gdzie obecna jest w tym tygodniu Polska i polska kultura. Festiwal Culturescapes w Trójce. A w tym mieście jest wysłannik programu trzeciego, Jan Niebudek. Dzień dobry, Janku, jeszcze raz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Piotrze. Culturescapes, tak nazywa się festiwal, z powodu którego tutaj jestem. To już 15. edycja tegoroczna poświęcona Polsce, a przed nami 10 tygodni przeglądu tego, co w naszej kulturze najbardziej interesujące wydało się, uwaga, pochodzącemu z Holandii kuratorowi tego szwajcarskiego przeglądu polskiej kultury. Interesująca mieszanka. Interesująco, energetycznie, mocno, buntowniczo, politycznie. Tak było podczas występu zespołu churalnego dyrygowanego przez Martę Górnicką, twórczynię słynnego już powstałego 10 lat temu Chóru Kobiet. A na scenie w spektaklu zatytułowanym Hymn do Miłości wystąpiła m.in. kiedyś nasza trójkowa koleżanka Kaja Stępkowska. Póki my żyjemy, póki my żyjemy, póki my żyjemy, póki my żyjemy. Ten dzisiejszy spektakl tutaj w teatrze w Bazylei, który jest teatrem, operą, ogromnym budynkiem z ogromną sceną. Rozmawiałyśmy o tym, jak rzeczywiście ta praca, artystyczna praca z Martą Górnicką nas przemieniła. To znaczy świadomość bycia na scenie, mówienia ważnych rzeczy i komunikowania się z ludźmi, nie tylko w Polsce, ale poza jej granicami, jest jakimś niezwykłym doświadczeniem i też rodzajem misji. I to, w jaki sposób ta dzisiejsza publiczność w Szwajcarii, w Bazylei zareagowała na nasze przedstawienie, naprawdę jest dla nas niezwykłym prezentem. To znaczy jest też dowodem na to, że ta praca, dziesięcioletnia praca, też ma sens. Proszę Państwa, te 700 osób na widowni prawie wszyscy wstali, a w Szwajcarii nie jest tak wcale, że publiczność na spektaklach teatralnych wstaje. Bardzo rzadko wstaje. To Kaja Stępkowska, niegdyś zresztą w Trójce. Teraz oddajmy na chwilę głos Jurjanowi Kojmanowi, wspomnianemu już dziś kuratorowi Culturescapes. I'm a very curious person. I like to question my images I have from... Jestem bardzo ciekawy innych. Lubię też kwestionować to, co słyszę na jakiś temat od innych ludzi. I z tego podejścia uczyniłem swój zawód. Musiałem przez ostatnie 3 lata zanurzyć się w polską kulturę dziś, po to, by uchwycić jakąś prawdę o niej, znaleźć esencję, zrozumieć. Byłem niezwykle szczęśliwy, gdy zobaczyłem, jak wielu jest, również nieznanych, młodych artystów, którzy aż się palą do tego, by włączyć się do rozmowy o wyzwaniach dnia dzisiejszego i o naszej kondycji. Oczywiście było to trudne zadanie, ale mam już doświadczenie, bo robię coś podobnego już po raz 15. Zatem wiedziałem, jak szukać, ale też jak selekcjonować to, co widzę, tak żeby było komunikatywne dla publiczności szwajcarskiej, bo pewnie nie wszystko, co widziałem, byłoby dla nich zrozumiałe. Swiss society, because maybe not everything is understandable. Jaki zatem obraz naszego kraju wyłoni się z Culturescapes, przekonamy się. Koniec tego wielkiego przeglądu naszej kultury w grudniu. Znajdzie się tu na pewno miejsce na filmy Pawła Pawlikowskiego, koncerty Agaty Zubel, ale też na sztukę niszową z nurtu queer, czy też na wystawienie Księcia Niezłomnego. Michał Borczuch, który jest jednym z najgorętszych nazwisk obecnie na polskim rynku teatralnym, pracuje w tutejszym teatrze nad tekstem Calderona de la Barki zmieszanym niemiecko-polsko-szwajcarskim zespołem. Ale Culturescapes to też muzyka klasyczna. Tomasz Herbut jest cenionym w Szwajcarii profesorem fortepianu, który propaguje tu twórczość chopinowską, ale nie tylko. Jeśli mówimy o Culturescape, jestem szalenie wdzięczny organizatorom, ale też, że podchwycili tę moją inicjatywę wykonania tej muzyki nocnej Chopina, znaczy wszystkich nokturnów, ale też kołysanki, Berceuse, i że to będzie w Bernie, w przepięknej sali koncertowej w audytorium Paula Klee. Będzie jeszcze w 5 innych miastach Szwajcarii i uważam z punktu widzenia jako pół spiritus rector tego przedsięwzięcia, ale też w sumie jako pedagog. Jest to fantastyczna rzecz, że młodzi ludzie mogą z takim wyzwaniem się zmierzyć. Berno, moja uczelnia macierzysta, kontrybuuje w sposób dosyć znaczny, wydaje mi się, prezentując koncert orkiestry kameralnej z jak gdyby klasyką polskiego modernizmu z 50. lat i w połączeniu z koncertem Chopina. Później jest też sesja poświęcona Grażynie Bacewicz. No i ja jako Polak jestem też bardzo dumny, że teatr w Bernie zrobi szwajcarską prapremierę króla Rogera Szymanowskiego. Król Roger wystawiony w Szwajcarii to pewnie jedno z największych wydarzeń Culturescapes. To w Bernie, a ja mówię do Państwa z Bazylei, gdzie odbędzie się najwięcej festiwalowych wydarzeń. Do Bazylei zapraszam Państwa także jeszcze dziś w popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki, a kwestii promocji polskiej kultury za granicą i festiwalu Culturescapes poświęcony będzie także dzisiejszy Klub Trójki. Poprowadzi go Katarzyna Borowiecka. Już teraz zapraszam. Z Bazylei mówił do Państwa Jan Niegudek. Dziękujemy bardzo. No i w imieniu Katarzyny zapraszam do wysłuchania Klubu Trójki, a także do wysłuchania popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. To nie koniec zaproszeń, bo jeszcze zaproszenie na jutro, na godzinę 22. Jutro w programie Trzy Wymiary Gitary wieczór z Beth Hart. Wprawdzie Beth powiedziała podczas spotkania w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, że jeśli chodzi o instrumenty, bogiem dla niej jest fortepian. Ale wiedzą Państwo doskonale, że nie stroni od gitar. I ma wielką słabość do brzmienia gitary, a także do gitarzystów. Tym najbardziej znanym, z którym współpracowała, jest oczywiście Józef, czyli Joe Bonamassa, ale także Jeff Beck, znakomity gitarzysta, kiedyś upomniał się o obecność Beth na swoim koncercie i zaprosił ją do Hollywood Bowl. Ona nie miała daleko, bo mieszka nieopodal. No i z chęcią wystąpiła podczas tego koncertu, zresztą wspaniale, interpretując jedną ze swoich piosenek. Jak interpretowała swoje piosenki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jutro po 22, wieczór z Beth Hart. No a teraz propozycja, która w odniesieniu do tego ołowiu, który mamy za oknami, wydaje się dosyć atrakcyjna i kusząca. Black Coffee. Jutro o 22:00 rozpoczyna się wieczór z Bad Hat i retransmisja jej koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jeśli wystarczy nam czasu, to postaram się Państwu jeszcze opowiedzieć, co się działo za kulisami tego koncertu, z kim spotykała się Beth, o czym mówiła i jakie emocje panowały poza sceną, bo jakie były na scenie, to ci z Państwa, którzy byli, widzieli, a ci z Państwa, którzy jutro posłuchają audycji, przekonają się, jak było. Otrzymuję mnóstwo listów od Państwa, ale zachowuję je na jutro z takim wyczekiwaniem na to, by odświeżyć sobie w pamięci te wydarzenia z piątku. To między innymi pan Witold z Radomia napisał, a w innej sprawie jest taki list, czy będzie dzisiaj muzyczna historia świata pana Rosiaka. Oczywiście. I have a dream. We meet in an hour of change and challenge. Muzyczna historia świata. Za 21, jak w każdy wtorek, Dariusz Rosiak w studiu. Dzień dobry, Darku. Dzień dobry. Muzyczna historia świata, czyli ścieżka dźwiękowa historii. No właśnie. I jak myślimy historii, to myślimy sobie, że będę mówił o rzeczach związanych z przeszłością. A ja mam dzisiaj niespodziankę, bo chciałbym opowiedzieć, przynajmniej zacząć od czegoś zupełnie aktualnego, czegoś, co dzieje się na naszych oczach i również na naszych uszach, bo te hymny rewolucji, bo jednej o rewolucji chciałem opowiedzieć, rodzą się w trakcie wydarzeń. I tak samo jest właśnie w Hongkongu, bo chciałbym opowiedzieć o Hongkongu. Tam od czerwca trwa protest, który nie chce się skończyć, ludzie się nie rozchodzą. I walczą o wolność, walczą o uniezależnienie od biurokracji chińskiej. I mają też swoją pieśń, mają wiele pieśni. Zwykle śpiewają po chińsku, zbierają się w różnych miejscach, na ulicach, w galeriach handlowych. Ale ja proponuję, żebyśmy posłuchali wersji z lotniska w Hongkongu. Nie bardzo dobre jest to nagranie, bo jest słabej jakości, ale tę pieśń śpiewa kilka tysięcy ludzi i być może Państwo się zorientują, co to jest. To jest wersja z lotniska w Hongkongu, a teraz wersja oryginalna, właściwie nie oryginalna, tylko angielska. Do you hear the people singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums. There is a life about to start when tomorrow comes. Will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade, is there a world you long to see? Then join in the fight that will give you the right to be free. To jest hymn rewolucjonistów z Hongkongu w tej chwili. Oczywiście z musicalu Les Misérables, czyli Nędznicy, na podstawie Victora Hugo. Zresztą bardzo ciekawa historia z tym musicalem. To jest najdłużej grany musical chyba w historii muzyki, jeśli się nie mylę. Jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, będę wdzięczny. Historia Jeana Valjeana, który wychodzi z więzienia po odsiedzeniu wyroku za kradzież chleba, to jest piękna, taka nośna historia. Trafia na zamieszki paryskie w 1832 roku, dołącza się do nich i o tym opowiada ten musical, który miał premierę w 80 roku i w międzyczasie stał się hymnem wielu ewolucji, nie tylko w Hongkongu, ale śpiewali go na przykład uczestnicy protestów w Turcji w 2013 roku przy okupacji parku Gezi, a potem na Ukrainie w 2014 roku przy Majdanie. I do Majdanu teraz chciałbym nawiązać, bo to też była rewolucja, która zaowocowała wspaniałą muzyką niekiedy. Jest taki nieoficjalny hymn tego protestu, nagrany przez białoruską grupę Ljapis Trubeckoj. Muzyczna historia świata, którą przygotowuje we wtorek Dariusz Rosiak. I mimo, że ostatnio trochę mnie poprawiłeś, kiedy powiedziałem, że nieznany zespół, to dziś też zapytam, co to był za zespół, bo no nie jest w Polsce powszechnie znany. Ljapis Trubeckoj, to prawda. I co gorsza, on już nie istnieje. Ale rzeczywiście przez długi czas, przez całe lata 90., 2000 był bardzo popularny w tej rosyjskojęzycznej strefie piosenki i wystąpił również na Majdanie. I zachęcam Państwa, jak macie okazję wygooglać właśnie Ljapis Trubeckoj na Majdanie, bo to wielkie wydarzenie było i ten hymn zresztą od samego początku niemalże stał się muzyką protestujących. Wojownice światła, wojownice dobra ochraniają lato, biją się do świtu. Piękna muzyka i piękne słowa. I na deser chciałem coś z naszego podwórka zaproponować. U nas wyborów rewolucyjnych utworów jest, wybór jest przeogromny. Ja bym zaproponował piosenkę trochę zapomnianego zespołu. I niesłusznie chyba zapomnianego i kojarzonego raczej z latami 90. Też niesłusznie, a to jest piosenka z 88 roku. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta na drugą stronę. Rewolucji. Wyżej, wyżej, wyżej, wyżej, górę ręce.